तो उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां फेंक दीं और उन्होंने कहा, फिरौन की इज्जत की कसम, यकीनन हम जरूर गालिब आने वाले हैं।